Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdih. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakûllâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, Rabbimize hamd ediyoruz. İki aylık bir müddetten sonra sağlık ve sıhhatle yeniden derslere döndük, birbirimizle karşılaştık. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır, hakkını ifa etmek mümkün değildir. Gene Kitab-ı Tevhid'den İmam Buhari'nin rivayetlerinden hadisimize, sohbetimize ileriki derslerde inşallah devam edeceğiz. Ancak bugün giriş mahiyetinde olması hasebiyle, bazı arkadaşların da eksik olması hasebiyle şimdilik Kitab-ı Tevhid'in şerhini, Sahih Buhari'den Kitab-ı Tevhid'in şerhini inşallah önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Ara sıra her zaman yaptığımız gibi, biliyorsunuz daha öncelerde de yaptık, menheci dersleri ne yapıyorduk? İfade ediyorduk. Bugün de inşallah o derslerden bir tanesini yapacağız. Menheci bir ders olacak. Aleykümselam. Hatip Bağdadi'nin El Fakih ve Mütefakih adlı kitabından inşallah ne yapacağız? Bir iki tane bölüm alacağız. Gerek Kur'an ayetlerinden, gerekse Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinden, gerekse de selefin ahlakından alabileceğimiz nasibi inşallah almaya gayret edeceğiz. Dersimize başlamadan önce ilim talebesi olmanız hasebiyle size bazı kitap isimleri vereceğim. Bu kitap isimleri okunmasa dahi bilinmesi gereken isimler. Neden bilinmesi gerekir? Şundan dolayı. Şimdi malum, yani selef akidesi, tevhid akidesi, ehl-i sünnet akidesi daha genel anlamıyla sadece tasfiyeden oluşmuyor. Yani ne demek sadece tasfiyeden oluşmuyor? Yani sadece tevhidi Kur'an ve sünnet naslarıyla öğretmekten oluşmuyor. Sadece tevhidle alakalı ayet ve hadisleri zikretmekten oluşmuyor. Ya da o ayet ve hadislere mugayir, muhalif olan hususları üstüne basa basa ifade etmekten oluşmuyor. Yani ne demek? Yani şu küfürdür, şu şirktir, şu bid'attir, şu hurafedir, şu kafirdir, şu müşriktir, şu müftedidir. Bunu zikretmekten oluşmuyor. Aynı zamanda bu işin bir de ne boyutu var? Terbiye, ahlak boyutu var. Ne demek? Yani bir tevhid. Ki biz ona ne diyoruz? İşte naslar. Bugün İslam aleminde, yani Körfez ülkelerinden Pakistan'a kadar, oradan Mısır'a, oradan Türkiye'ye, oradan ekalliyatın azınlıkların olduğu işte Arnavutluk vesaire ülkelere kadar pek çok yerde tevhid inancı maalesef sadece bu canibiyle alınmıştır. Nedir o? İşte biz gençlerimizi neden koruyalım? Şirkten, küfürden, bid'atten, hurafeden koruyalım. Bunlara ayet ve hadisleri öğretelim. Ancak o kadar çok ortaya maraz çıkmıştır ki o marazları da alimler maalesef bu yöntemin yanlışlığına bağlamışlardır. Keşke bu yöntem yanlış olmasaydı. Ama bu yöntem öyle yanlışlar ortaya çıkarmışlardır ki son 20-30 yıldır alimler şu yöntemin terbiyesiz, tek başına kullanılması halinde zararlar doğduğunu bizzat müşahede etmişlerdir, görmüşlerdir. Yani bundan 30 yıl önce şu canibe çok fazla ne yapılmamıştır? Önem verilmemiştir. Şu canibe önem verilmiştir. Bu canibe önem verilince de ne olmuştur biliyor musunuz? Kendini muvahhid gören, tevhid ehli gören hariciler. Kendini muvahhid gören, tevhid ehli gören kimler? Tekfirciler. Kendini muvahhid tevhid ehli gören neler? Hizipçiler, hizbiler ortaya çıkmıştır. Neden? İşte şu canib eksik olduğu için. Bu canibin takviyesi çok önemli. Çünkü iman ve haya iç içe girdirilmiştir. İman ve haya iç içe girdirilmiştir. Yani hayadan kastımız terbiye ahlak. Onlardan bir tanesi kaldırıldı mı diğeri de kaldırılır, uçar gider. Onun için işte 70 küsür iman şubelerinden bir tanesi de hayadır. Onun için aleyhissalatü vesselam eğer Allah'tan utanmıyorsan istediğini yap demiştir. Eğer Allah'tan haya etmiyorsan, utanmıyorsan istediğini yap demiştir. O bakımdan terbiye bölümü çok önemlidir. Terbiye. Tabii biz terbiye derken çocuk eğitiminden bahsetmiyoruz. Terbiye derken komşu eğitiminden bahsetmiyoruz. Biz neden bahsediyoruz? Madem ki biz burada neyiz? İlim talebi için ne yaptık? Toplandık. Biz burada terbiyeden bahsederken alim-müteallim ilişkisinden bahsediyoruz. Ne demek alim-müteallim? Yani bir anda ne yapan? Talim yaptıran. Bir anda da o talimi ne yapan? Alan. Hiçbir alim yok ki müteallim olmasın. Bir tane alim yoktur müteallim olmayan. Herkes müteallim olma merhalesini geçtikten sonra alim olmuştur. Ama alim olmakla da müteallim olmayı ne yapamamıştır? Neticelendirememiştir. Ölene kadar da müteallim olmaya ne yapacaktır? Devam edecektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da öyledir. Yani peygamberlik vasfı kendisine verilmiştir. Gelmiştir bir adam sormuştur demiştir ki ey Allah Resulü beldelerin en şerlisi hangisidir? Ne cevap vermiştir? Bilmiyorum. Beldelerin en şerlisi hangisidir? Ne demiştir? Bilmiyorum demiştir. Cebrail gelmiştir. Bu soruyu Peygamber Efendimiz Cebrail'e sormuştur. Cebrail de bilmiyorum demiştir. Yani bakın, yani vahiy meleği. Şimdi peygamber bilmiyor, bilmiyorum diyor. Yani bir Arap bedeviye peygamberin bilmiyorum dediğini düşünün. Bu çok ayıp bir olay değil mi normalde? Aa, peygamber bilmiyor ya. Nasıl bilmez? Yani daha ötesi var. Cebrail bilmiyor. Cebrail'e diyor ki o zaman Peygamber Efendimiz bunun cevabı Allah'ta. Cebrail biliyor, soruyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki bir işte bölgenin en şerli beldesi nedir o? Çarşılardır. Geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Yani Allah bildirmese peygamber de bilmiyor. Demek ki o halde alimlik vasfı bütünüyle onda yok. Alim olan, alim olan sadece kim? Allah. Şimdi alimlik vasfı madem böyle bir şey, müteallim olmayı da içeriyor. Hiçbir müteallim yok ki bu yola çıktığında alim olma gayesiyle ne yapmasın? Çıkmasın. O gayeyle çıkarız. Alim olalım, dinimizi bilelim. Ama herkes ondan Allah'ın takdir etmiş olduğu, o takdirin içinde olan cühdünün neyi, miktarınca neyini alır? Nasibini alır. Şimdi yani Kur'an ve sünnetten naslar bilinir ve bilinebilir. Ancak şu ikinci şık, terbiye şıkkı olmazsa eğer, Kur'an ve sünnetten ortaya konan naslar çok fazla bir şey ifade etmez. Yani muvahhid harici de olur, muvahhid hizbi de olur, muvahhid hurafi de olur, muvahhid ihvani de olur, olur da olur. Bugün iddet enva var. Pek çok insan nasıl bilmiştir? Eşari olmuştur. Pek çok insan nasıl bilmiştir? Maturidi olmuştur. Pek çok insan nasıl bilmiştir? Mutezili olmuştur. Pek çok insan nasıl bilmiştir? Sünnet inkarcısı olmuştur. Yani her şey olunabilir. Ama şu ikinci şık var ya, çok önemli, terbiye. Yani düşünün, şöyle bir bakın. Yani 20 yıl, 30 yıl usulü selase okutanlar, 20 yıl, 30 yıl kitab-ı tevhid okutanlar, 20 yıl, 30 yıl keşf-i şubat okutanlar kaç kere Riyazu Salihin okutmuş? Çok önemli bu. He. Ama eğer alim müteallimse, yani ilim ehliyse, daha ötesi var bunun. 20 yıl, 30 yıl ne okuyanlar? Kur'an ve sünnet okuyanlar kaç kere Hatip Bağdadi'nin Nasihat-ı Ehlin hadisini okumuşlar? Yani ehli hadise nasihat kitabını okumuşlar. Yani hadis ehline nasihat kitabını okumuşlar. Ben görmedim. Ben okuyanını görmedim. Ancak eskiden, yani Hicri 400'lerde, 500'lerde, 600'lerde, 700'lerde bu tevhid akidesini okuyan insanlar, bakın şimdi ben size söyleyeceğim hangi kitapları muhakkak okurlarmış. Mesela El-Hatip Bağdadi'nin El-Camiye li Ahlak-ı Ravi ve Adab-ı Samiye. Evet. El-Camiye li Ahlak-ı Ravi ve Adab-ı Samiye. Evet. Ney bu? Ravinin ahlakı ve o raviden ya da şeyhinden ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu işitenin edeplerinin toplandığı kitap. Bakın, görüyor musunuz? He. Yine Hatip Bağdadi'nin Nasihat-ı Ehlil Hadis. Ehli hadise neyi? Nasihati. Yine Hatip Bağdadi'nin El Fakih vel Mutefakki. Ne demek El Fakih vel Mutefakki? Yani bir insan nasıl fakih olur? Bir insan dinde nasıl fıkıh sahibi olur? Bunun yolu, yöntemi. Evet. Sonra İbn Abdülberi Cami Beyanil İlmi ve Fadli. Evet, Cami Beyanil İlmi ve Fadli. İlmin beyanı ve faziletine dair ney? Cami kitap. Evet. İlmin beyanı ve faziletine dair. Yine İbn-i Salah'ın Edebul Mufti vel Müstefti. Müftünün ve müftüden fetva isteyenin, müftiye fetva soranın edebine dair kitap. Yani hem fetva verenin hem de fetva isteyenin. Edebul Mufti vel Müstefti. Evet. İbn-i Salah. Yine Ahmet bin Hamdan el-Harrani el-Hanbeli'nin, Ahmet bin Hamdan el-Harrani el-Hanbeli'nin Sıfatul Fetva vel Mufti vel Müstefti. Fetvanın sıfatı, müftünün sıfatı ve müftiye soru soranın sıfatı, ki bu Şeyh Albani'nin tahkikiyle çıkmıştır. İnşallah bunu Türkçe'ye kazandıracağız. En son olarak da Suyuti'nin Adabul Futya, fetva vermenin adabı. Evet. Bakın, bunlar hep edep ve ahlak kitabı. Bunlar edep ve ahlak kitabı. Yani tevhide başlamadan önce bunlar okunmalı. Buhari'ye başlamadan önce bunlar okunmalı. Müslim'e başlamadan önce bunlar okunmalı. Ebu Davud'a, Tirmizi'ye, Nesai'ye, İbn-i Mace'ye ya da Ümdetül Ahkam'a bunlar okunmalı. Bu canip ihmal edilmemeli. Bu canip ihmal edilirse çok kötü sonuçlar gelir. Çok kötü neler? Sonuçlar gelir. Evet. Bakın, diyor ki Dahhak bin Kays gal tabiinden bir zat, Lakiye İbni Ömer Cabir İbni Zeyd. İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Cabir bin Zeyd'le karşılaşır. Ve yetufu bil Kabe. O sıra Cabir bin Zeyd Kabe'de ne yapmaktadır? Tavaf etmektedir. Fekal der ki ya Cabir, ey Cabir, diyen İbn Ömer, inneke min fukuha'il Basra, sen Basra'nın fakihlerindensin, fıkıh alimlerindensin. Ve inneke tüstefta, ve sana elbette ki çokça fetva sorulacaktır. Fela tuftiyenne, sen sakın fetva verme. İlla bir Kur'an'ın natık, sadece konuşan o Kur'an'la, ev sünnetin madiyetin ya da o geçmiş sünnetle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle fetva ver. Fe inneke in faalte zalike, bunu yaparsan ne güzel, ve illa fakat helekte ve ehlekte. Yoksa hem kendin helak olursun hem de insanları helak edersin. Yoksa hem kendin helak olursun hem de insanları helak edersin. Yine diyor ki rivayet, An Abdullah İbni Ömer, Abla İbni Ömer'in rivayeti. Gal diyor ki El ilmu selâsetun, bakın sahabi sözü arkadaşlar. İlim üçtür. Kitabun natık, konuşan kitap Allah'ın kelamı Kur'an, ve sünnetin maviye ve geçmiş sünnet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, ve la edri, ve bilmiyorum. Evet. İlim üçtür diyor. İlim üçtür. Konuşan kitap Allah'ın kitabı, mazi sünnet Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, ve üçüncü olarak neyi sayıyor? Bilmiyorum. Onun için İmam Şabi ne diyor? Bilmiyorum demek ilmin neyidir? Yarısıdır. La edri nısfuli. Şimdi bakın. Hatip Bağdadi bu sadette bir bab açmış. Yani hulasasını verdik. Diyor ki Babu ma ca'e fil ihcami anil cevap İza hafiye alel mes'ul ve cüz sevap. Ne demek istiyor? Diyor ki ortada alim var. Müteallim, yani ilim talebesi var. Ya alim var ya da ilim talebesi var. Bunlara pek çok neler gelebilir? Sorular gelebilir. O da cevap hakkında kesin bir kanaate sahip değildir. Yani cevabı hakkında pek çok kaviller bilebilir. Ancak o kavillerden hangisinin sahih olduğu hakkında neyi yoktur? Kesin bir kanaati yoktur. Bununla alakalı bazı rivayetleri diyor. Ben size şu bab başlığı altında vereyim diyor. Kim? Hatip Bağdadi. Evet. Ve diyor ki bu bab başlığı altında bazı rivayetleri veren Hatip Bağdadi Se'eltu Aişete anil meshi alel huffey. Diyor ki Şureh bin Hani Ayşe anamıza diyor mesler üzerine meshetme ile alakalı soru sordu. Fekalet. Dedi ki diyor Ayşe anamız Sel Aliye. Git Ali bin Ebi Talib'e sor. Şimdi bakın Ayşe anamıza soru yöneltiyor. Evet. Şureh o da diyor ki kime sor? Ali'ye sor. Fe innehu a'lemu minni bihada. Çünkü o bu konuyu benden daha iyi bilir. Ben bilmem demiyor bakın. Ben bilmem demiyor. Ancak o bu konuyu benden daha iyi bilir. Neden? İlleti de var. Ve kad kâne yusâfiru ma'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz de sefere giderdi. Gal. Diyor ki şurayı. Fese'eltu Aliye. Ben de gittim. Ayşe anamızın bana öngördüğü gibi kime sordum? Ali'ye sordum. Fekal dedi ki Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Felâfetü eyyâmin ve leyâlihinne. Üç gün üç gece. Yani lil musafir, misafir için, ve lil mukim yevmen ve leyl. Mukim içinde bir gün, bir gece. Şimdi bizim buradan alacağımız hisse ne? Hisse şu. Ayşe anamız sahabenin fakihlerinden. Yani Hazreti Ali'nin ona üstün olduğu yerler olduğu gibi onun da Hazreti Ali'ye üstün olduğu yerler var. Tamam belki Peygamber Efendimiz de Ayşe anamız çok sefer yapamamıştır ama Peygamber Efendimiz'in seferleriyle ev halini toplasa biri birinden daha fazla gelir. Herhalde ev hali seferlerinden daha fazla gelir. Devamlı evde onunla birlikte duran, gecesini bilen, yatağını bilen, gece namazını bilen, öyle olduğu halde bile kendinden daha iyi bildiğini sandığı, inandığı insana yolluyor. Ve peki Hazreti Ali ne yapıyor? Heh diyor, dur Şureyh diyor, şimdi ben sana şahsi hükmümü vereyim diyor. Hayır. Demin dedik ya, İbn Ömer'den geçti ya, fetva vereceğin zaman ya Allah'ın kitabı ya sünnetiyle Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, ya da bilmiyorum de. Hazreti Ali ne yapıyor? Peygamber dedik diyor. Topu kime atıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a atıyor. Demin dediğim gibi, aynı örnekte olduğu gibi, hangi hadiste hangi beldeler daha şerlidir? Evet, o rivayette bize ne yapıyor? Bu hususu ne yapıyor arkadaşlar? Pekiştiriyor. O rivayette bu hususu pekiştiriyor. Evet. Şimdi Hatip Bağdadi bu babda pek çok rivayet zikrediyor. Bunlara geçecek değilim. Ben başka bir baba özellikle burada ne yapmak istiyorum? Temas etmek istiyorum. Onlar yeri geldiğinde ileride vakit olursa, Allah takdir ederse olur. Diyor ki babu zikri şuruti men yasluhu lil fetva. Evet. Kim fetva için uygundur? Bununla alakalı ne? Bab. Yani kimin fetva için uygun olduğuna dair şartların zikri babı. Diyor ki evvelu evsafil mufti ellezi yelzem kabulü fetvahu. Bir müftü varsa ortada, onun fetvasının da kabulü illa gerekliyse, bu kimdir? Önce bunu tespit edelim diyor. Nedir bunun şartları? Bir, en yekune baligan. Yani baliğ olacak, buluğa erecek. لِأَنَّ sabi la hukme bi kavlihi. Çünkü çocuğun sözünün bir hükmü yoktur. Sonra ثُمَّ يَكُونَ عَاقِلًا. Akıllı olacak. Niye? لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُعٌ عَنِ الْمَجْنُونَ لِعَدَمِ عَقْلِهِ. Çünkü kalem deliden, aklı olmadığından dolayı ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Sonra ثُمَّ يَكُونَ عَدْلًا ثِقَةً. Adil olacak, güvenilir olacak. Neden? لِأَنَّ اُلَمَاءَ الْمُسْلِم۪ينَ. Çünkü Müslümanların alimleri lem yahtelifu, ihtilaf etmemişlerdir. Ne hususunda? Fi ennel fasık gayru makbul. Fi ennel fasıka gayru makbulil fetva fi ahkamiddin. Çünkü fasıkların din ahkamıyla alakalı meselelerde fetvalarının makbul olmadığı hususunda ulemanın ümmeti ne yapmıştır? Ümmetin alimleri ne yapmıştır? İttifak etmiştir, ihtilaf etmemiştir. Ve inkâne basîran biha. Velev ki bu konuda o kim? Fasık, basire sahibi bile olsa, adalet vasfına ve güvenilik vasfına sahip olmazsa, onun fetvasının kabulü ne değildir? Mümkün değildir. Ve seva kâne hurran ev abden. Hür de olsa, köle de olsa. Fe innel hurriye leyse şartan fi sıhhatil fetva. Çünkü hürriyet fetvanın sıhhatiyle alakalı ne değildir? Şart değildir. Yani ne demek istiyor? Önce diyor baliğ olacak. Peşinden akil olacak. Peşinden güvenilir, adil olacak. Ondan sonra ثُمَّ يَكُونَ عَالِمًا بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّ. Sonra şer'i ahkamı, hükümleri de bilmesi gerekiyor. Alim olacak. Şer'i ahkamı, hükümleri bilen alim olacak. Şer'i ahkamı, hükümleri bilen alim olacak. Niye? Ve ilmuhu biha, çünkü o şer'i ilimden kastımız yeştemiru, şunlara şamil, şunları kapsar, ala marifetihi, o şer'i ilmin neyini? Marifetini bi usuliha, usulüyle, dikkat edelim, ve irtiyab bi furuiha, aynı zamanda üstüne ne ziyadesiyle? Ne? Sadece usul mü? Hayır. Furuatıyla birlikte. Yani ahkam-ı şer'iyeyi bilecek, alim olacak, hem usulünü bilecek, hem de neyini? Furuunu. Daha sonra diyor ki ve usulul ahkami fi şer'i erbaatun. Dikkat edelim. Peki bu usulü ahkam ne? Ahkam-ı şer'iyenin usulü ne? Dörttür diyor. Kaçtır? Dörttür. Evet. Ahaduha, ilki el ilmu bi kitabillah, Allah'ın kitabını bilmek. Ala vecihillezi, ha Allah'ın kitabını biliyorum, hayır. Alal vecihillezi, öyle bir vecih üzere olacak ki bu bilmek. Tasihhu bihi marifetu ma tatadammenuhu minel ahkam, hangi hükümleri kapsadığına dair sahih bilgiyle birlikte. Hangi hükümleri kapsadığına dair sahih neyle? Bilgiyle birlikte. Nasıl? Muhkemen ve müteşabihen. Hangi ayeti mühkem? Hangi ayeti müteşabi? Ve umumen ve hususan. Hangi hükmü am? Hangi hükmü has? Ve mücmelen ve müfesseren. Hangi hükmü mücmel? Hangi hükmü ney? Müfesser. Ve nasihan ve mensuhan. Hangisi ney? Nasih. Hangisi mensuh? Ya ben Allah'ın kitabını biliyorum. Ne biliyorsun Allah'ın kitabından? 3-4 tane ayet. Biliyor musun sebebin uzunluğunu? Nasihini, mensuhunu. Biliyor musun? Bak neler saymış. Muhkemini, müteşabihini, umumunu, hususunu, mücmelini, müfessirini. Biliyor musun? Yok. E bilmiyorsun. E ne biliyorsun o zaman? Sonra bu ilki. Ve sani el ilmu bi sünneti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bak öyle. Yani dedik ya, alim olacak, fetva verecek. Önce dinin aslını bilecek, sonra neyini? Furuatını bilecek. Ha, aslı 4. İlki Allah'ın kitabı. İkincisi peygamberinin sünneti. El ilmu bi sünneti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulünün sünnetini bilecek. Es-sabite, sabit olanı ama. Sahihini zayıfından ayıramıyorsa bilse ne olur, bilmese ne olur. Min akvalihi ve ef'alihi. Hem sözlerini hem de fiillerini aleyhissalatu vesselamın. Ve turiki meci'iha. Yine bize nasıl geldiler? Fit tevatur vel ahad. Tevatüren mi? Ahad olarak mı? Ve sıhhati vel fesad. Sayı olarak mı? Fasit olarak mı? Ve ma kâne minha ala sebebin evutlak. Hangi sebep üzere? Mutlak üzere mi? Müfesser üzere mi? Hangi şey üzere? Hangi sebeple? İlleti ne? Bitmedi. Ve salif 3. El ilmu bi akavili selef. Dedik ya. Usul ahkam 4. Üçüncüsü selefin sözlerini, akvallerini de bilecek. Selefin sözlerini, akvallerini de bilecek. El ilmu bi akavili selef. Hangi konuda? Fima ecma aleyhi. İcma ettikleri bütün hususlarda selefin akvalini de bilecek. İcma ettikleri bütün hususlarda. Sonra ve ma kâne minha liyet vel icma. Yine icmada ittifak ettikleri meseleleri, akvali bildiği gibi o icmaya tabi olan meseleleri de bilecek. O icmaya tabi olan meseleleri de bilecek. Ve yeştehide firre'i mal ihtilaf. Eğer bir meselede ihtilaf varsa o ihtilafı göz ardı etmeyecek. O ihtilafla birlikte iştahat etmeye uğraşacak. Ya işte ilmu hilaf, ilmu şeytan. Yok öyle bir şey. Hilaf ilmi, şeytan ilmi. Hayır. Birazdan bazı rivayetler gelecek İmam Ahmet'ten. Evet. Verrabi 4. El ilmu bil kıyasil mucib. Bak kıyas, kıyas. Kıyas. Hani birileri yok ya diyor selefte kıyas. Halt etmiş onlar. Öyle bir şey yok. El ilmu, evet, bil kıyasil mucib. Gerektirici kıyas. Neyi? Li reddil furu el meskud anha. İslam ahkamında sükut edilmiş hükümleri ne yapmak için? Furuatta döndürmek. Neye? İlel usulil mantuki biha. Açıkça ifade edilmiş usullere. Yani asıllara. Anladık mı? kıyası bilecek. Ama hangi kıyası? Mucip olan, gerektiren ki kıyası. Ne o? Dini mubini İslam'da ya da ahkam-ı şer'iyede meskutunat dediğimiz, susulmuş, açıktan ifade edilmemiş neyi? O furuata, teferruata ait meseleleri neye döndürmek için? Açıkça ifade edilmiş, mantık olan, telaffuz edilmiş neye? Asıllara, yani usule döndürmek için. Vel mucma aleyha, sadece açıkça ifade edilmemiş, aynı zamanda da üzerinde ne var? İcma var. İcma olan meselelere döndürmek için. Hatta yecidel mufti, öyle ki müftü bulsun, tarikan yol ilel ilmi bi ahkamin nevazil. Nevazil ilmini çözmeye bir yol bulsun. Nedir nevazil ilmi? Günlük meseleler, nazil dediğimiz. Mesela organ nakli. Mesela ne? Organ nakli. Mesela aydaki adamın namaz durumu. Yani örnekleri çok bunun. Sadece iki tane örnek veriyorum. Yani ne demek istiyor burada? İşte kıyası inkar eden ahkam-ı nazil dediğimiz bu anlık lazım olan meseleleri ne yapamaz? Doğrudan çözemez. Doğrudan çözemez. Yani mantık dediğimiz bizzat Kur'an ve sünnetin nasıyla açıkça ifade edilmiş ibareyi ne yapamaz? Bulamaz. İşte burada ne yapacak? Böyle olabilecek ibarelere böyle ne? Meskutun, yani susulmuş meseleleri ne yapacak? Döndürecek. Sonra ve temyizil hak minel batıl. Sadece böyle meseleleri çözmek için değil, hakkı da batıldan ayırt etmek için aynı zamanda. Hakkı da neden? Batıldan. Feha ve mala menduhate lil mufti an. İşte müfti bunların hiçbirinden kaçamaz arkadaşlar. Hiçbirinden kaçamaz. Ve la yecuzu lehu el ihlal bi şeyin min. Bu dört tane saydığımızdan hiçbir tanesini de ihlal edemez. Caiz değil. Bakın şimdi. Yani emin olun yüzlerce cilt kitap okuyun, ulaşabileceğiniz netice budur. Yüzlerce cilt kitap okuyun, ulaşabileceğiniz netice şudur. Eğer Hatip Bağdadi'nin zekasına sahipseniz. Ama şu ifadelere ulaşamazsınız. Şu ifadelere ulaşamazsınız. Yani demek ki hulasa diyor ki evet, bir insanın fetvasının kabulü için o insanda, o müftide aranan şartlar ne? Akıl bali olması. Adaletli, güvenilir olması. Sonra şer'i ahkamı bilmesi. Ki şer'i ahkam deyince hem usulüyle hem de furatıyla. O usul ahkamda dörttür diyor. Allah'ın kitabını bilecek. Peygamberin sünnetini bilecek. Selefin akvalini bilecek. Hak kıyası bilecek. Hak kıyas, hak. Nas'ın karşısındaki kıyas değil, hak kıyası bilecek. Bu dördünü bilecek diyor. Evet. Sonra bakın bunlarla alakalı bazı rivayetler zikrediyor. Diyor ki İbn-i Sirin, Gale el, an İbn-i Sirin, Gale Huzeyfetu, Huzeyfe İbnül Yaman, evet İbn-i Sirin, Huzeyfe İbnül Yaman'dan rivayet ediyor. Kim Huzeyfe İbnül Yaman? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi. Hadisini aldık burada birkaç kez. Diyor ki la yuftin nase illa felâfe. İnsanlara ancak şu üç kişi fetva versin. Gayrı asla vermesin. Gayrı asla vermesin. Raculun kad arefe nasihal Kur'an ve mensuhahu. Kur'an'ın nasihini, mensuhunu bilen adam. Kur'an'ın nasihini, mensuhunu bilen adam. Ev emirun la yecidu budda. Ya da bir emir, yani bu işe ne yapılmış? Sevk edilmiş. Başka yolu olmayan, başka çıkışı olmayan emir, idareci. Evet. Ev ahmak mutekellif. Ya da kendini külfet altına sokmuş ahmak. Evet. Yani bu üç tane adam fetva verir diyor. Başkası fetva vermez. Ya Kur'an'ın nasihini, mensuhunu bilen, ya da bir çıkış yolu bulamayan emir, kadı mecbur yani. Emir adamı kadı yapmış. Ya da halife seni vali yapmış. Mesele gelmiş önüne. Tabi orada da yapılacak başka işler var. Ya da diyor kendini külfet altına sokmuş ahmak. Evet. Bakın gene İmam Şafii diyor ki la yahillu li ahadin yufti fi dinillah. Allah'ın dini hakkında bir insanın fetva vermesi caiz olmaz. Hiç kimse Allah'ın dini hakkında fetva veremez. Ancak illa racülen arifen bi kitabillah. Allah'ın kitabını bilen adam. Bu bir. Yani bunları hariç. Nasıl ama? Binasihihi ve mensuhihi. Hem nasihini hem mensuhini. Ve bi muhkemihi ve müteşabihihi. Hem muhkemini hem müteşabihini. Ve tevilihi ve tenzili. Hem tefsirini hem de hangi meselede indiğini. Ve mekkiyihi ve medeniyihi. Hem Mekki ayet olduğumu, medeni ayet olduğunu bileni. Ve ma uride bihi. Bu ayetle ne kastedildiğini bileni. Ve fîmâ unzire, kim hakkında indirildiğini bileni. Fümme yekûnu bâde zâlike, yetmez sonra bu. Ondan sonra şu olacak bir de. Eyvah. Yolları kapattı. Sonra ne olacak? Basîran, bilecek. Neyi? Bi hadîfi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin hadisini basiretle bilecek. Nasıl bilecek? Ve bin nasih vel mensuh. Nasihini, mensuhunu. Sonra ve yarifu minel hadis misle ma arafe minel Kur'an. Aynen Kur'an hakkında ne saydıysak hadis hakkında da o. Yani dönelim. Nasihini, mensuhunu, muhkemini, müteşabihini, tevilini, tenzilini, mekkiliğini, medeniliğini, ne istenildiğini, kim hakkında indirildiğini. Yani kim hakkında söylenildiğini. Evet. Vurudul hadis diyoruz ona. Ayete nüzul sebep diyoruz, ona vurudur hadis. Sonra bitti mi? Bitmedi. Ve yekunu nasiran billuga. Arap dilini de çok iyi bilecek. Arap dilini çok iyi bilecek. Sonra basiran bir şiiri, Arap şiirini de çok iyi bilecek. Sonra ve ma yahtacu ileyhi lil ilmi vel Kur'an. Yetmedi. İlim ve Kur'an için ihtiyaç duyduğu diğer ilimleri de bilecek. Mantığından tutun bedine icazına kadar. Sonra ve yestamilu ma hada. Ne yapacak işte? O ilmi ve Kur'an'ı ne yapacak? Açıklayacak. Buna ihtiyaç duyduğu ilimleri bilecek. Böylelikle onları kullanacak. Sonra diyor ki el insafe ve gilletel kelam, yetmedi. Ondan sonra insaf sahibi olacak. İlim canibini bir kenara attı. Ondan sonra insaf sahibi olacak diyor. İnsaf. Munsif olacak. Munsif. Bitti mi? Bitmedi. Ve gilletel kelam, az konuşacak. Az fetva verecek. Onlarla alakalı rivayetleri ileriki derslerde verir. Sonra ve yekunu ba'deha da, bitmedi. Ondan sonra olacak. Müşrifen ala ihtilafi ehlil emsar. Şehirdeki ulemanın ihtilaf ettiği meseleleri de bilecek. Sonra ve yekunu lehu karihatun ba'deha da. Bundan sonra da akıl ve zeka da olacak bu adamda. Akıl ve zeka. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu adamda ne olacak arkadaşlar? Akıl ve zeka da olacak bu adamda. Sonra fe izâ kâne hâzâ hâkezâ, eğer bu adam bu saydığım bütün vasıflara sahipse, felehu en yetekellem, işte o konuşabilir. Ve yufti fil helali vel haram, helal ve haramda fetva verebilir. Ve izâ lem yekun hâkeza, eğer böyle biri değilse, bu vasıflara sahip değilse, felehu en yetekellem fil ilmi, ilimle alakalı mevzularda konuşabilir. Ve la yufti, ama asla fetva veremez. Şimdi bakın, Hatip Bağdadi bunları İşkembe-i Kübra'dan ne yapmamış? Uydurmamış. Selefin ahlakı. Selefin ahlakı. En çok bu ahlaka kimin ihtiyacı var biliyor musunuz? Sofilerin değil, selefilerin. Şu asırda en çok bu ahlaka selefilerin ihtiyacı var. Sofilerin değil. Evet. Gelelim diğer rivayete. Ahmed İbni Hanbel'in rivayeti, İbni Salih rivayet ediyor. Ennehu kâle li ebihi, babasına demiş. Ma tekul fir racul, şu adam hakkında ne dersin? Yüz elu ani şey, bir şey kendisine sorulur. Feyucibu bima fil hadis. Hadiste geçtiği üzere cevap verir. Ve leyse bi alimin bi fükya, ancak fetva verme hususunda alim değildir. Yani şimdi var ya içimizde, ya hadiste böyle diyor, hemen tak cevap veriyor. Biz bunlara zahiriler diyoruz. Ne diyoruz? Zahiriler. İmam Ahmed'e soruyor. Diyor ki ya diyor, adama bir soru soruluyor. Soran oğlu Salih. Hadiste geçtiği üzere cevap veriyor. Ancak fetva ehli değil, fetva alimi değil. Gal diyor ki yenbeği lir racul, adama şu gerekir diyor. İza hamele nefsehu alel futya, nefsini illa fetva vermeye taşırsa, en yekuna alimen bis sünen, bütün sünnetleri bilmesi lazım. Sonra alimen bi vucuhil Kur'an, Kur'an'ın vecihlerini bilmesi lazım. Bu hem kıraaten hem tefsire. Eskiden 7 kıraatle okumayan adama fetva verdirmezlermiş. 7 kıraatle. Adam bugün bir kıraati bile okuyamıyor. Kıraatin ne olduğunu bilmiyor. Sonra alimen bil esanidi sahiha. Sahih isnatları bilecek. Kaç tane adam var şu memlekette, ya da işte kaç tane adam var selefi davet yapan insanlar içinde? Senet bilen, bırakın zayıfı. Bırakın sahihi. Kaç tane senet bilen adam var? Senet. Bak, sahih senetleri de ne yapacak? Bilecek. Ve innemâ câe hilâfu men hâlef. He işte. Bunlara muhalefet edenin hilâfu şundan geldi diyor. Neden? Likilleti marifetihim bimâ câe anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fis sünne. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın sünnetinde ondan gelen şeyleri az bildiklerinden dolayı. Ve kılleti marifetihim, yine şundan dolayı diyor, bir sahih ya min sakim ya, zayıfını sahihinden ayırmaya dair ilmi olmadığı için, ya da bu ilmin onlarda az olması, az olduğu için. Görüyor musunuz İmam Ahmed'i? Yani bunlar bu ümmetin selefi. Diğer bir rivayet İbn-i Mübarek'in rivayeti. Diyor ki İbn-i Mübarek, kıyle lehu, denildi ki ona, meta yuftir racul, adam ne zaman fetva verir? Gal dedi ki iza kana alimen bil eser, eğer eseri biliyorsa. Yani ne demek eser? Kur'an, sünnet, tabi sözü ve gider böyle. Merfuat, mevkufat, sahabi sözü, maktuat, tabi sözü. Sonra basiran bir rey. Yine iştahatta da basir olacak, rey ehli olacak, iştahat ehli olacak, basireti olacak, gücü olacak. Sonra devam ediyoruz. Başka bir rivayet. Diyor ki Yahya İbn Ekrem, ve su ile meta tuhibbu lirracul en yufti. Sen ne zaman adamın fetva vermesini seversin, hoşuna gider? Adam ne zaman fetva verirse senin hoşuna gider. Gal diyor ki İza kâne basiran bir re'i, eğer iştihatta basirse, sonra basiran bil efer. Yine rivayetleri de ne yapıyorsa biliyorsa. Evet. Daha sonra Hatip Bağdadi diyor ki arkadaşlar, çok güzel bilgiler bunlar. Yani Hatip Bağdadi, İbn Abdilber, bütün bu ulema bu meselede çok güzel neler koyuyorlar ortaya, ifadeler. Gultu, şimdi bu rivayetleri verdi ya Hatip Bağdadi. Şu klimayı aç, sıcak oldu. Diyor ki Hatip Bağdadi, ben derim ki diyor bu rivayetlerden sonra diyen Hatip Bağdadi. Ve yenbeği en yekun. Ben size açayım diyor. Fetva verecek adamın şöyle olması lazım. Kaviyel istinbat. İstinbatı güçlü. Ceydel mülahaza. Mülahazası iyi. İstinbatı, istidlali güçlü. Sonra mülahazası ne demek? Yani çıkardığı notlar, dersler, ibretler. Bunlar da ne olacak? İyi olacak. Sonra rasinel fikir. Görüşü de sağlam olacak. Yani bunlar bakın şahsın kendisinde toplanan neler? Özellikler. He, bakın şimdi demek ki Hatip Bağdadi diyor ki iki tane özellik olacak fetva verende. bir şahsına ait, bir de şahsının ilmine ait. Bu rivayetler bize ilmi gösterdi değil mi? Yani hangi ilme sahip olmalı? Hangi malzemeye? Şimdi Hatip Bağdadi diyor ki, bir de diyor adamla alakalı olanlar var. İstinbatı güçlü olacak, mülahazası iyi olacak, başka görüşü sağlam. Sonra sayal itibar. İtibarı sayı olacak. Sonra sahibe enatin ve tuedetin. Hilim, sabır, vakar, ağırbaşlılık sahibi olacak. Sonra ve aha istisbat, sebat ehli olacak. Ve sonra terki aceletin, aceleyi terk edecek. Sonra basiran bima fihil maslaha, hangi meselede maslahat var onu bilecek. Bakın, hangi meselede maslahat? Bu çok önemli. Hangi meselede maslahat? Evet, bitti mi? Bitmedi. Müstevvikan bil müşavera. Meşverete de, danışmaya da önem verecek. Hiç onu ne yapmayacak? Bırakmayacak. Öyle, ben bilirim her şeyi. Her şeyi ben bilirim. Her bilenin üstünde bir bilen var. Değil mi? Evet. Sonra hafızan li dinihi. Dininin hafızı olacak. Yani dindar olacak. Sonra müşfikan ala ehli milletihi. Ümmetine, milletine müşfik olacak. Bu sadece ümmeti Muhammed'e değil. Sen Hanefi bir toplumdan geldin. Hanefi bir toplumdan geldin sen. Sen selefin akidesini, fıkhını seçebilirsin ama sen o milletin bir parçasısın. Ona şefkatli olacaksın. Ona şefkatli olacaksın. Sen de bir gün öyleydin. Hala anan öyle olabilir. Hala baban öyle olabilir. Hala amcan öyle olabilir. Dayın öyle olabilir. Akraban öyle olabilir. Bütün arkadaşların öyle olabilir. O millete şefkatli olacaksın. Çok önemli. Bitmedi. Muhabiben ala muruetihi. Adamlığını da koruyacak. Adamlığını koruyacak. Kişiliğini, şahsiyetini koruyacak. Sonra harisan ala istitabeti mekelihi. Yediğinin iyi, helal olup olmadığı hususunda hırslı olacak, hırslı. Yani helal yemeye bakacak. Yediğinin helal olduğuna kanaat edecek. Bu hususta hırslı olacak. Sonra fe inne zalike evvelu esbabit tevfik. İşte bu saydıklarım var ya işte. Bu muvaffak olmanın en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Muvaffak olmak istiyorsan. Sonra müteverriyan ani şubuhat. Şüphelerden kaçacak. Şüpheli şeylerin peşinden gitmeyecek. Zanda bulunmayacak. Sonra sadifen an fesadit tevilat. O tevilatın fasit olanı var ya, bozuk olanı. Ona asla ne yapmayacak? Uğramayacak. Sonra saliben fil hak. Hakta güçlü olacak. Doğru duracak. Sonra daimel iştigal bimeadinil fetva. Fetva madenleriyle daima iştigal edecek. Ne demek? Kim o fetvanın madenleri? Ulema. Ulema. Onları bırakmayacak. Onların musahabesini, onların halkalarını asla bırakmayacak. Onlar fetvanın madenleri. Sonra devam ediyor. Ve turukil iştihat. Evet. İştihat tariklerinin yollarını bilecek. Sonra ve la yekunu mimmen galebet aleyhil gafle. Gafletin kendisine galip olduğu adamlardan olmayacak. Sonra va'teverahu devamus seher. Adam gece uyumayacak. Sabaha kadar ne yapacak? Ne yapacak sabaha kadar? Ne yapacak? Ha? Hayır, ibadet etmeyecek işte. Fuzuli işlerle uğraşacak. Sabaha kadar fuzuli işlerle uğraşacak. Yani internet başında duracak. Ya da ne bileyim işte zina başında duracak. Ya da ne bileyim işte içki masasında duracak. Kıyıl ve kalde duracak. Bunları terk edecek. Mümkün değil diyor. Bakın burada çok büyük ibretler var. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Ve la mevsufen bi illeti zapt. Bir kere zaptı iyi olacak. Biliyorsunuz bir hadiste önemli olan adalet ve zapt. Adalet diniyle alakalı. Zapt hafızasıyla alakalı. Bu az olmayacak. Eğer hafızasında problem varsa bundan da fetva müftü olmaz. At çöpe. İşitici olsun, sadece dinleyici. Hafızası güçlü değilse bu adam ancak dinleyici olabilir. Heh. Sonra devam ediyor. Men'uten binaksil fehm. Yine anlayış kıtlığıyla da vasıflanmayacak. Yani anlayış kıtlığı az olan bir adam olmayacak. Anlayacak. Öyle bir adam var ki anlatırsın anlamaz. Anlatırsın anlamaz. Ben öyle gençler biliyorum ki burada müftülük yapıyorlar. Okulda tedribattan geçemediler. 3 sene üst üste tedribat dersi okudular, kaldılar. Burada müftü ama. Okulda dedi ki ulan dedi, senden adam olmaz, sende hayır yok. Attı gitti. Ama buraya geldi Şeyhülislam. Düşünebiliyor musunuz? Tedribat dersi, tedribat ya. Elif, B, T. Niye? Anlayış kıtlığı var adamda. Bunun miktarı bu kadar. Bundan ötesi yok. Ha işte o müftü olamaz, o alim olamaz yani. O unutacak. Herkes futbolcu olabiliyor mu? Herkes futbolcu olamıyor. Herkes kimyager olabiliyor mu? Herkes Einstein olabiliyor mu? Bak şimdi çok enteresandır. Hatip Bağdadi bu rivayetlere de yer verecek. Başka ilimlerde adam olamayacağını anlar durur. Ama iş dine gelince en büyük alim olur. Mecali kimseye bırakmaz. Hukukçuysa hocam sen bilirsin konuş konuş der. İşte kimyagerse sen bilirsin konuş konuş der. Sosyologsa sen bilirsin. Ama dine gelince hocam sen bilmezsin ben bilirim der. İnsanın mizacında var. Evet, insanın mizacında. Çünkü şeytan kimyaya karışsa ne olur? Fiziğe karışsa ne olur? Sosyolojiye karışsa ne olur? İmanını onunla almıyor ki işte böyle dinle ne yapar? Dini çarpıtarak alıyor. Evet. Sonra marufen bir ihtilal. Yani o halelle de maruf olmayacak. Ne demek yani halelle? Yani karıştırmayacak. Sadece anlayış eksikliği olmayacağı gibi, hafıza eksikliği olmayacağı gibi de karıştırmayacak yani. Meseleleri karıştırmayacak. Yani ahkam-ı melabisten bahsediyorsun, adam ahkam-ı şurba geçiyor. Yani elbise ahkamından bahsederken hemen yiyecek içecek ahkamına geçiyor. Çünkü aslında meseleyi anlamadı. Karıştırdı. Bu da olmayacak. Böyle insanlar da çoktur. Evet. Sonra yücibu bimala yensahu lehu. İhtilafa düştüğü ya da şüpheye düştüğü şeylerle cevap vermeyecek. Yani bildiği meselelerde cevap verecek. Ve yufti bima yakfa aleyhi. Yine ne olmayacak? Kendine gizli gelen şeylerle fetva vermeyle de mevsuf olmayacak. Yani kendine gizli kalmışsa bir şey, işin içinden çıkamamışsa onunla fetva ne yapmayacak? Vermeyecek. Sonra devam ediyor. Ve tecuz fetava ehlil ehva. Ve men lem tuhricuhu bid'atuhu ila fısk. Ha ama adam müftedi olabilir yani. Öyle alimler vardır ki bid'atçidir. Eğer o bid'ati ona fıska, o bid'ati onu neye çıkarmamışsa, fıska çıkarmamışsa, fasıklığa ne yapmamışsa, yönetmemişse onun fetvası alınabilir. Yani o ne yapabilir? Fetva verilebilir, verebilir ve onun fetvasını almakta caiz olabilir. Fe amme şurat. Ama işte bu bidat ehlinin o şerleri var ya ve rafıza, rafizileri, şiileri var ya, ellezine yeştumune sahabe, sahabeye sövenler, küfredenler var ya, ve yesubune selefe salih, bu önemli kaide, selefi salihe sövenler var ya, sadece sahabeye değil, fe inne fetavihim merzule, onların fetvaları rezil edilmiştir, rezil kılınmıştır. Evet. Ve akaviluhum gayru makbule, sözleri de asla ne değildir? Makbul değildir. Görüyor musunuz cümleleri? Sonra devam ediyor. Ve fi marifeti men yasluhu en yuftiye tenbihun ala men la tecuzu fetvahu. Ha. Diyor ki kimin fetva vereceğinin, kime fetva vermenin caiz olduğunun bilgisi hususunda önemli bir tembih vardır. O da şunun bilinmesidir. Kimin fetva vermesinin caiz olmadığının bilinmesi. Yani sadece kimin fetva vereceğini bilmeyeceksin. Kimin de fetva vermesi caiz değil. Onu da bileceksin. Bunların hepsi ilim ister arkadaşlar. Hepsi ilim ister. Diyor ki va'lem, bil ki ey alim olmak isteyen, müteallimlik vasfına sahip olan adam, ennel ulume kulleha, ilimlerin hepsi, ebarizul fıkh, fıkhı ortaya koyan, fıkha götüren nelerdir? O bariz nelerdir? Noktalardır. Bariz nelerdir? Meselelerdir. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani sadece fıkh ilme sahip olmayacaksın, bütün ilimlere sahip olacaksın. Eğer bu ilimlere sahip olursan sen ne olmaya başlarsın? Fakih olmaya. Yani fıkıh elinden olmaya, yani fetva vermeye başlarsın. Dikkat edelim. Yani bu ilimlerin hepsi olacak sende. Ya ben külliyet-i şeriadayım. İbn-i Kudame'nin Mughnisini okudum. İşte İmam Merginani'nin Hidayesini okudum. Ve oku ne olacak? Oku ne olacak? Yani bilgisayarda senden daha fazla bilgi var hafızasında bilgisayarın. Ama sor bakalım meseleyi bilgisayara, sana cevap verebilecek mi? Sor meseleyi bilgisayara. Eğer aynı nasla bir soru sorulmamışsa bir alime, bilgisayar sana cevap veremez. Yanlış mı söylüyorum? Ha, demek ki yani bakın o bütün ilimler, işte o fıkha götüren neler, neler, bariz neler, örnekler. Ve leyse dunel fık, ilmun. İlimden başka bir, fıkıhtan başka da bir ilim yok ha. Bu da çok önemli. İlla ve sahibu yahtac ila dune ma yahtac ileyhil fakih. Ha, yani bir insanın fakih olabilmesi için bu ilimlerin hepsine sahip olması lazım. Eğer bir insan bu ilimlere sahipse fakihtir. Ama eğer bu ilimlere sahip değilse, fakih olmak istiyorsa, olması ne değildir? Mümkün değildir. لِأَنَّ الْفَقِيْهِ يَحْتَاجُ اَنْ يَتَعَلَّقْ بِطَرَفٍ مِنْ مَعْرِفَةِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ اُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Çünkü fakih neye ihtiyaç duyar? Şu, dünya ve ahiret işleriyle alakalı bütün hususu bilgi olarak etraflıca bilmeye ne duyar? İhtiyaç duyar. Bakın. Yani bunca ilmi bilecek diyor. Sonra ve ila marifetil ceddi vel hezer. Hangi şey ciddidir, hangi şey şakadır? Bunun da marifetine ihtiyaç duyar. Vel hilaf ve zıt. Hilaf ve zıddiyet ilmini de bilmeye ihtiyaç duyar. Ve nef'e ve dur. Fayda ve zarar ilmini bilmeye de ihtiyaç duyar. Ve umurin nasil cariye beynehum, insanların kendi aralarındaki cari olan işleri bilmeye de ihtiyaç duyar. Vel adatil marufe minhum, yine insanların maruf olan adetlerini de ne yapmaya, bilmeye ihtiyaç duyar. Ne demek arkadaşlar bunlar? Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Müftü olan adam, fakir olan adam insanlardan ne yapamaz? Azil olamaz, kaçamaz. İnsanların arasında olacak. Onların bütün hususlarını bilecek. Yani eğer sen borsa hakkında fetva vereceksen öyle Kur'an ve sünnet naslını bilmen yetmez. Borsanın da ne olduğunu bileceksin. Borsanın da ne olduğunu bileceksin. Sen eğer tüp bebek hakkında fetva vereceksen sadece Kur'an ve sünnet naslını bilmek yetmez. Tüp bebeğin de ne olduğunu bileceksin. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani sen kaçamazsın bu işlerden. Ya alimlik zor iş demek istiyor artık Bağdadi. Zor zor. O kadar kolay bir iş değil. Sonra femin şartil mufti, müftünün şartlarından bir tanesi de en nazaru fi cemi ma zekernahu. Bu zikrettiğimiz her şeye bakmak. Velen yudrike zelike, bunları asla idrak edemez illa bi mulakatir rical. İnsanlarla karşılaşarak, o insanların içinde yaşayarak. Vel ihtima ma ehlin nihal vel makalatil muhtelife. Değişik milletlerle ve değişik sözleri söyleyen, makalatı söyleyen insanlarla toplanarak ve müsaaletiyim onlara sorarak ve kesretil müzakere lehum, onlarla çokça müzakere ederek ve cem'il kutub, kitapları toplayarak ve dersiha, onları okuyarak ve devami mutalaatiha, okumaya da ölene kadar devam ederek. Gördünüz mü? Ölene kadar. Adam ben alim olduğum dediği an cahildir. Çünkü alim olmak yok. Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Her öğrendiğinde ne kadar cahil olduğunu anlıyorsun. Anladık mı? Heh, bakın bunlar çok önemli. Daha sonra bu söylediklerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden örnekler gösteriyor. Diyor ki ve delil ala ma zekernahu. Bu söylediklerimizin delili arkadaşlar diyor. Ennallaha teala Allah lemma erade i'lamel halk mahlukatına bildirmek istediğinde enne ma eta bihi Nebiyyena sallallahu aleyhi ve selleme minel kasas Peygamber aleyhissalatü vesselama vermiş olduğu peygamberine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama vermiş olduğu kıssalar vel ahbaril maziye geçmiş haberler ve siyeril mutakaddime geçmiş insanların siyerleri mucizun ki mucizedir bunlar alemohum onlara öğretmiştir ennehu la yurafu bilika'ir rical. Bütün bu söylediğimiz vasıflar yani geçmiş ümmetlerin siyerleri, geçmiş mazi neler, haberler, kıssalar bunların her biri mucizevari olaylar. Bunlar insanlarla karşılaşarak ne yapılmaz? Bilinmez. Ve dirasetil kutub doğrudan kitaplara bakılarak bilinmez. Ve hıtta biyeminihi ve hattihi biyeminihi kendi eliyle yazarak öğrenilmez. Niye? Liyusaddak kavlehu innehu a'lamu minallah. Allah Azze ve Celle'nin kavlinin tasdik edilmesi için. Neden? Çünkü bunlar Allah'ın bize vermiş olduğu nelerdir? Mucizevi nelerdir? İlimlerdir, haberlerdir. Fedelle işte bu delalet eder ki ala enne mahsule zelike fil adeti bil mulakat vel bahfi ve ders ve vücudehu bi hilaf zelik harku adetin sara biha mucizen. Çünkü bunları bir insanın İşte böyle insanlarla karşılaşarak belli kitapları okuyarak bilmesi mümkün değil. Bu bize o zaman neyi gösterir? Bu harikulade yani adet üstü neyin bir olayın olduğunu gösterir. Velev lem yekun zelike kezalik lem yekun li nefiha anhu mana. Eğer bunu böyle algılamasak, böyle olmasa bunu reddetmenin de zaten menfi anlamda bir anlamı olmaz. Yani şimdi ben size desem ki Sultan Abdülhamit Han işte 33 yıl boyunca Sırpları Makedonlarla, Makedonları Bulgarlarla kırdırmıştır. Şunu şunu yapmıştır. Kalksa dese ki mesela Halil ben bunu kabul etmiyorum. İnkar ediyorum. Kafir olur mu Halil? Ama ben desem ki Musa Aleyhisselam'ın falan şahıstaki kıssası şöyledir. Kıssada da şu ifadeler vardır. Aralarında şu konuşmalar geçmiştir. Halil bunu inkar etse kafir olur mu? Olur değil mi? İşte bakın farkı bu. Sonra devam ediyor. Diyor ki kıyıl denildi ki libazihim bazılarına eyye kutubeke ehabbu ileyk. Hangi kitabın sana daha sevimli? Hangi kitaplarını daha çok seviyorsun? Gal diyor ki ma etebassaruhu ilmen ve atasavveruhu fehmen. İlim olarak hangisi beni daha çok ne yapıyorsa, açıyorsa ve hangisi de fehmen beni daha çok ne yapıyorsa, şekillendiriyorsa o benim için daha nedir? Sevimlidir. Ve gile li ahar. Diyene denildi ki fekal ma ufidu minhu ve estefid. Ondan istifade ettiğim ve insanlara da istifade ettirdiğim kitap benim için daha iyidir. Evet. Sonra diyor ki ve gile li ahar. Yine diğerine aynı soru soruldu. Fekal dedi ki ma alemu ve bihi amel. Bildiğim ve bildiğimle amel ettiğim kitap. Evet. Ve kıyle libadil hukema. Bazı hikmetli insanlara denilmiş ki inne fulanen cema kutuben kesiraten. Falan da bir sürü kitap var toplamış. Fekal demiş ki hel fehmuhu ala kadri kutubihi. Yani onun anlayışı, fıkhı o kitapların miktarına uygun mudur bakalım? Ya topla. Adam salaksa o kitapların ne faydası var? Ya şimdi bakın çok enteresan. Gıyle la hayır denildi. Gal dedi ki fema sana şeyen. O zaman hiçbir şey yapmadı bu adam. Ma tesnaul behimetu bil ilm. Hayvanlara ilmi versen ne yapar ki? Hayvanlara ilmi versen ne yapar ki? Yani hayvanlar ilimle ne yapar? Biliyor musunuz? Evet. Ve kâle racülün li racülin. Bir adam bir adama dedi ki ketebe ve la ya'lem şeyen mimma keteb. O adam da yazmış bir şey ama ne yazdığını bilmiyor. Bir şey yazıp ne yazdığını bilmeyen adama demiş ki bir adam ma leke min kutubike illa fadlul ta'bike. Sen bu hani yazıyorsun, çiziyorsun ya bu kitaplara. Ha, sen sadece yoruluyorsun. Ve tuğle arakka. Ve çok fazlaca ne yapıyorsun? Ter döküyorsun. Bakın tefakkuh arkadaşlar, tefakkuh. Yani bunları niye söylüyor? Neden? Ya benim şu kadar kitabım var. Olsun, ne olacak senin o kadar kitabın? İslam'da bir sürü kitap var. Ne olacak yani şimdi? İslam'ın müdürü şey mi, allame mi? Mescid-i Nebevi'de, kütüphanede bir sürü kitap var. Ne olacak şimdi? Oranın müdürü allame mi? Camiatül İslamiye'nin müdürü allame mi? Eğer anlayış yoksa, tefakkuh yoksa o kitapların hiçbir anlamı yok. Bultu diyen Hatip Bağdadi. Ve hâzihi hâlu men iktasara alen nakli ila kitabihi. İşte bu halidir o kimsenin. Hangi kimsenin? Nakli sadece kitabına has kılan. Min gayri in'amin nazar fi. Ancak o kitapta ne yazıldığı hususunda yorum yapamayan. O kitapta ne olduğu hakkında fıkıh geliştiremeyen, istinbatı olmayan, istidlali olmayan ve tefkir fi maanihi, onun manaları hakkında düşüncesi olmayan. Bu bugünkü selefileri ne kadar güzel tanımlıyor değil mi? Çok güzel tanımlıyor. Onlara ithaf ediyorum bu cümleyi. Usulü fıkıh bid'at, usulü tefsir bid'at. Ne bid'at değil Allah aşkına şu dünyada? Tecvid ilmi bid'at. Ne değil şu dünyada bid'at olmayan? Bana bir söyleyin bakalım. Mürsel hadis ne? Bid'at değil mi? Müdreç hadis ne? Milleti yıllardır uğraştırıyorsunuz. Yok şunun senedinde falan var, metruk. Yok bu hadis müdreç. Yok bu hadis metruk. Bundan hangi vermiş? Peygamber Aleyhisselatü'nün hangisini dillendirmiş? Hangisini söylemiş? Siz hiç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hasen hadis dediğini duydunuz mu? Var mı hiç? Biliyor musun öyle biri var? Şu hadis hasendir. Şu hadis mevzudur. Şu hadis mürseldir. Kaynağı şu hadis ahattır. Ha, demek ki bakın yani burada diyor ki iman lazım, iman. Birkaç tane rivayet verelim, ondan sonra inşallah çok değil konumuzu bitiriyoruz. Evet. Hatip Bağdadi bizi üzdü biraz ama inşallah sonunda seviniriz. Diyor ki İbrahim İbni Sa'd diyor ki Gultu li ebi Sa'd İbni İbrahim. Babam Sa'd bin İbrahim'e dedim ki, adamın ismi İbrahim, babasının ismi Sa'd. Diyor ki İbrahim babası Sa'd'e. O Sa'd'ın babası da İbrahim, yani babasının ismini oğluna koymuş. Bu selefte çoktur. Selefte çoktur. Babaların isimlerini oğullarına koyarlar. Evet. Bime Rabakumuz Zuhri, yani bu Yahya Ez-Zuhri var ya, İbni Şihab Ez-Zuhri. Ya bu niye böyle çok böyle üste çıktı? Niye böyle bu adam çok şey oldu? Nasıl söyleyelim? Kaliteli oldu. Yani bu Zuhri'yi kaliteli yapan nedir? Yani bu İmam Zuhri niye bu kadar kaliteli? Bunu kaliteli yapan nedir? Bakın soru bu. Aynen tercümesi de bu. Gale dedi ki Kâne ye'til mecalise min sudûriha. Meclislere önünden gelirdi ve la ye'tiha min halfiha. Arkasından gelmezdi. Ve la yebka fil meclis şabbun. O mecliste hiçbir genç kalmazdı ki illa sa'elahu. Ona sorardı. Ve la kehlun. Yine hiçbir yaşlı kalmazdı ki illa sa'elahu. Ona sorardı. Fümme ye'ti dâre min dûril ensar. Sonra ensarın evlerinden bir eve giderdi. Fela yebka fiha şabun illa sa'elahu. Yine bir genç gelirdi, ona sorardı. Vela kehlun illa sa'elahu. Yine bir yaşlı gelir, ona sorardı. Vela feten illa sa'elahu. Yine genç bir erkek gelir, ona sorardı. Vela acuzen illa sa'elahu. Yine bir yaşlı gelir, ona sorardı. Vela kehletun illa sa'elahu. Yine yaşlılar gelip ona sorardı. Hatta yuhavire Rabbatil Hical. Ne yapardı biliyor musunuz? Yani İbn-i Şahab Ez-Zühriye bunların hepsi sorardı ama o en sonunda ne yapardı biliyor musunuz arkadaşlar? Orada bulunan ilim ehlinden biri varsa, bu işi bilen ne? Kendine göre daha alim biri varsa meseleyi ona ne yapardı? İşte böyle İbn-i Şahab Ez-Zühri oldu. Ben bilirim ben cevap vereceğim havası yok. Sonra diyor ki Muhammed İbn Cafer el-Haraiti, gıyle li ba'dil hukema, bazı hikmetli insanlara denildi ki ma balukum la te'nefune minet teallumu min ahadin. Ya nedir ya siz yani bu halinizle, yani koskoca alimlersiniz ama böyle yani sizden daha ilimci az olanlardan bile ilim almaktan utanmıyorsunuz ya da bunu ne, bu husus bu bundan nefret etmiyorsunuz. Yani bunu kerih görmüyorsunuz. Bakın soruya, bakın soruya. Aksi soru olur değil mi bugünkü asırda? Yani nedir yani bunlara gidiyorsunuz, hani nedir bu olay, nedir? Gale dedi ki zelike li ilmina, çünkü biz bunu şunu bildiğimiz için yapıyoruz. Bi ennel ilme nafi'un min haythu uhis. İlim kimden alırsa alınsın o nedir? Faydalıdır. Görüyor musunuz? Yani yok öyle yani şey illa böyle Allame-i Cihangir bizden daha büyük alim. Hayır, ondan da alabilirim diyor. Niye almayayım? Ondan da alacağım nasip vardır diyor. Yani kastı şu. En alimini bulamazsan bile pek çok meselede ne yapabilirsin? Öyle insanlar vardır ki sadece o meseleye mütehassıstır. Yani mesela örnek verelim. Adam sadece ve sadece fırak bilir. Fırak. Yani geçmiş dönemde ne yapmış? Ortaya çıkmış fırkaları çok iyi bilir mesela. Ama yani mesela adam Albani'dir. Koskoca Albani'dir. Ama o fırkaları çok iyi bilmez. Ders esnasında hadiste bir fırka ismi geçebilir. Hemen döner der ki ya Halil, şu fırka hakkında şu millete bir bilgi ver bakalım. Halil de bir başlar maşallah susmaz. İki saat anlatır. Oradan der ki ahsent. Bu mümkündür yani. Herkes her şeyi bilecek diye bir kuralı yok. Adam hadisçidir ama fırkaları çok iyi bilmeyebilir. Yani mesela Küllabi'ye ne demiştir? Bilmeyebilir. Eş'ariye ne demiştir? Bilmeyebilir. Bunu kalkıp bilenine sormak, o ondan da ilimci az olabilir. Bir şey ifade etmez. Bunu zaten selefte çok görüyoruz. Bunu selefte çok görüyoruz. Evet. Daha sonra diğer bir rivayet. Diyor ki Süfyan İbni Uyeyne, bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Gal yevmen li ashabihi. Bir gün talebelerine demiş ki men ahvecun nas ila talebil ilm. İlim talebine en fazla kim ihtiyaç duyar? İnsanlardan ilim talebine en çok kimin ihtiyacı vardır? Sorun, düşünün, cevabı düşünün. İlim talebine insanlardan en çok kimin ihtiyacı vardır? Alimler. Evet. Galu, dediler ki Gul ya Eba Muhammed, biz bilmiyoruz, sen de ey Süfyan, ey Muhammed'in babası. Gal, dedi ki Leysa ahadun ahvec ila talebil ilim. İlim talebine daha ihtiyacı yoktur en fazla şundan kim? Minel alim, alimden başkası. لِأَنَّهُ çünkü لَيْسَ الْجَهْلُ بِأَحَدٍ اَقْبَهَ بِهِ مِنَ الْعَالِمِ. Çünkü cehaletin bir insan hakkında en fazla çirkin görülebileceği insan kimdir? Alimdir. O halde ilime de en çok onun ihtiyacı vardır. Görüyor musunuz? Tevazu. Tevazu, hani dedik ya, alim de olsan, müteallim de olsan bu iki vasfı birbirinden ne yapamıyorsun? Ayıramıyorsun. Ölene kadar müteallim. Bırak alimlik payesini başkaları versinler sana. Sen böyleyim deme. Yine Ahmet bin Yahya diyor ki la yekunu raculu alimen hatta yetaallem. Bir adam alim olmaz ta ki öğreninceye kadar. Ve la yekunu alimen illem ya'lem illa ma taallem. Bildiği şeylerle sınırlı olduğunu bilmezse o da alim olmaz. Adam öğrenene kadar alim olmaz. Başka? Bildiği şeylerin, yani bildiği meselelerin, bildiği şeylerle sınırlı olduğunu bilmeyen de alim olmaz. Ne demek bu? Yani demek istiyor ki, adam alim ama alim sadece bildiği meselelerin alimi. Eğer bunda ben bilmediğim meseleleri de biliyorum intiba varsa, bu niyeti varsa, bu oluşmuş alim olmaz. Yani bildiğini bildiği şeylerle bilmiş görürse, onun dışındakilerini bilmiyor olarak algılarsa o zaman o nedir? Alimdir. Çok önemli. Evet. Tamam. Sonra Said İbni Cübeyr. Kim Said İbni Cübeyr? Meşhur tabi değil mi? La yezalur racul alimen ma taallem. Adam öğrendiği sürece alim olur. Öğrendiği sürece. Bak, öğrenmeyi kesmek yok. Sonra fe izâ terekel ilme, ilmi terk ettiği zaman ve zanne ennehu gad istagna, tamam ben oldum dediği zaman, bunu zannettiği zaman ve ktefâ bimâ indehu, olanla yetindiği zaman kâne ejhele mâ yekun, o insanların en cahil olur. O insanların neyi? En cahil olur. Bakın yani bu kitapların önemi çok büyük. Bunların okutulması lazım. Okutulmadığı için bu marazlar var. Adam Buhari'den 10 hadis biliyor, müftülük yapıyor. Bildiği hadis de Arapçadan değil, bilmem ne Sofuoğlu'nun tercümesinden, mütercimin dini üzere. Kendi dini üzere bile değil. Ben Zâdülmâd'ı okudum diyor. İyi, oku Zâdülmâd'ı. Hangi Zâdülmâd'ı okudun? Arapçasını? Yok. İkliminkini. E Allah seni Cantaş'tan kurtardı. Cantaş'ın Zâdülmâd'ını okusaydın ne olurdun biliyor musun? Hanbeli düşmanı olurdun. Nidukay'ın düşmanı olurdun. E o da Zâdülmâd, o da Zâdülmâd. Ne olacak şimdi arkadaşlar? Bak gördün mü tercümenin sakatlığını? O da Zâdülmâd. Bak işte elinizdeki kitap. Buhari Kitab-ı Tevhid. Bunun dipnotlarını hep ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Niye çiziyoruz dipnotlarını? Bazen metnin tercümesini çiziyoruz. Niye çiziyoruz? Neden? Elbette. E şimdi sen Buhari'yi nasıl okudun Allah aşkına? Nereden okudun sen Buhari'yi? Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Yani eğer had bilinmezse, kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum, ahlaka dair, terbiyeye dair bir neticeye ulaşmak ne değildir? Mümkün değildir. Herkes haddini bilecek, herkes akidesini bilecek, herkes takındığı tavrı bilecek ve netice itibarıyla kendindeki hasletleri müsbet ya da menfi görecek, müsbetse daha müsbetleştirmeye, menfi ise de ortadan kaldırmaya, bertaraf etmeye çalışacak. Ama bütün bunları yaparken selefin örnekleriyle, bak bunca rivayet okudum, niye sıkılmadınız? Ben size pek çok ayet okusaydım belki sıkılacaktınız. Pek çok hadis okusaydık belki sıkılacaktınız. Neden biliyor musunuz? Ayet ve hadisin canlı şahide ihtiyacı var. Canlı şahit de ne? Selef. Bunlar selefin örnekleri. Sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselam onca ayetleri okurken sıkılmıyordu. Niye biliyor musunuz? Canlı şahidi karşısındaydı sahabenin. Kim o? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sahabe okurken tabiin sıkılmıyordu. Niye? Çünkü kim vardı karşısında tabiinin? Sahabe vardı. Değil mi? Bugün bizim karşımızda öyle pek insan yok yani. Yok. Bizim karşımızda olmasa da kitaplarımız da var. En azından nereye döneceğiz? Kitaplara döneceğiz. Yani bu hususta söylenecek çok fazla mesele vardır. Ancak çok fazla uzatmanın da anlamı yok. İnşallah vakit buldukça ileriki derslerde inşallah selefin bu yönüne ait neleri? Rivayetleri zikredeceğiz. Sadece ben bakın burada size İbn-i Salah'tan bir rivayet zikredeceğim. O zaman inşallah meselenin ehemmiyetine daha çok ne yapacağız? Vakıf olacağız arkadaşlar. Şimdi rivayetimizi bulalım. Şimdi rivayetimiz Kasıb ibn Muhammed ibn Ebi Bekir Sıddık. Hazreti Ebu Bekir'in torunu. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, onun oğlu ki Kasım ismi torunu. Diyor ki ennehu ca'ehu raculun, Hazreti Ebu Bekir'in torunu Kasım'a bir adam geldi. Fese'lehu an şeyin, bir soru sordu ona. Soru. Fekalel Kasım, Kasım dedi ki la uhsinuhu, yani ben bunun cevabını iyi bilmiyorum. Fecaale racul yekul, adam demeye başladı diyor soruyu soran. İnni dufu'tu ileyke la arifu gayrek, beni sana yolladılar, senden başkasını da bilmiyorum ben. Ya buna cevap ver. Fekalel Kasım, Kasım diyor ki adama la tandur ila tuli lihyeti, sen benim öyle sakalımın uzun olduğuna bakma. Ve kesretin nas havli, insanların etrafımda fazlaca olduğuna bakma. Vallahi ma uhsinuhu. Allah'a yemin ederim ki ben bunun cevabını iyi bilmiyorum. Fekale şeyhun min Kureyş. Orada bulunan adamlardan, yaşlılardan, Kureyş'ten biri Câlisün ilâ cenbi yanına doğru oturmuş. Yemne ahi, ey kardeşimin oğlu. İlzimha, yani ona bu fetvayı ver. Yani sen bu adamı bırakma, Kasım'ı bırakma. Fevallahi, Allah'a yemin ederim ki mâ ra'eytuke fî meclisin embele minkel yom. Çünkü bugündekinden daha böyle bu sorunun cevabına yakın, bu soruyu vermeye müsait bir durumda onu hiç görmemiştim. Şimdi yani bir yandan şey yapıyorlar, tehcih ediyorlar Kasım'ı cevap versin diye. Bunun üzerine diyor ki fekale Kasım. Kasım diyor ki vallahi Allah'a yemin ederim ki en yukta lisani, şu dilimin kesilmesi var ya, şu dilimin kesilmesi ahabbu ileyye, bana daha sevimlidir. Neden? Min etekelleme, konuşmaktan. Neyle? Bima la ilmeli bihi, ilmim olmayan meselelerde. Yani şu dilimi kesin ama ilmim olmayan meselelerde beni ne yapmayın arkadaşlar? Konuşturmayın. Evet. Yine başka bir rivayet. İnşallah onu da alalım. Ondan sonra mesele herhalde anlaşılmış olacaktır. Evet. En fazla lazım olabilecek bir şey soralım. Malik'ten rivayet. İmam Malik'ten rivayet. Diyor ki Ennuhu rubbema kâne yüs'el an hamsine meseletin. İmam Malik'e yaklaşık 50 mesele sorulmuş. 50 mesele. فَلَا يُجِيبُ ف۪ي وَاحِدَةٍ مِنْهَا. Onların hiçbirine cevap vermemiş. 50 mesele. وَكَانَ يَقُولُ. Ve şöyle dermiş. مَنْ اَجَابَ ف۪ي مَسْئَلَةٍ. Bir meseleye cevap veren. فَيَنْبَغِي مِنْ قَبْلِ اَنْ يُجِيبْ ف۪يهَا. O meseleye cevap vermeden önce olmalıdır. Nasıl? اَنْ يَعِبَ نَفْسَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Yani bir meseleye cevap vermeden önce o meseleye cevap verecek adam önce nefsini cennet ya da cehenneme ne yapmalıdır? Sunmalıdır. فَكَيْفَ يَكُونُ خَلَاسُهُ فِي الْآخِرَةِ. Kendisinin halasının yani ahirette kurtuluşunun nasıl olacağına bakmalıdır. ثُمَّ يُجِيبُ فِيهَا. Sonra ona cevap vermelidir. Yine Malik diyor ki اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْئَلَ. İmam Malik'e bir mesele sorulmuş. فَقَالَ demiş ki لَا اَدْرِ. Bilmiyorum. فَقِيلَ لَهُ. Denilmiş ki ona اِنَّهَا مَسْئَلَةٌ خَف۪يفَةٌ سَهْلَةٌ. Çok kolay, çok hafif bir mesele ya bu. فَغَضِبَ. İmam Malik kızmış. Vekale demiş ki لَيْسَ فِي الْاِلْمِ شَيْءٌ خَف۪يفٌ. İlimde hafif bir şey yok. اَمَا سَمِعْتَ قَبْلَهُ جَلَّ وَثَنَا. Sen Allah'ın şu ayetini duymadın mı? اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Ey Muhammed, muhakkak ki biz sana çok ağır bir sözü ne yapacağız? İlka edeceğiz. Sonra diyor ki İmam Malik fel ilmu kulluhu thakil. İlmin hepsi ağır. Ve bi hasatin ma yus'elu anhu yevmel kıyame. Özellikle kıyamet günüyle alakalı meseleleri ne yapmak? Sormak. Yine Heysem İbni Cemil diyor ki şehittu Malik İbni Enes. İmam Malik'i gördüm diyor. Su'yle an temanil ve erba'in mesele. 48 mesele kendisine sorulmuş. Fekale fitneteyni ve telafin minha. Onlardan 32'sinde demiş ki la edri. Bilmiyor. Kaçında? 32'sinde. Ne demiş arkadaşlar? La edri. Yani bilmiyorum. Bildiğim bu kadar. Evet. Yani bu usta rivayetler çok. Bunları tek tek burada almamız mümkün değil. Onlarca, yüzlerce rivayet var seleften. Peki bu işin hulasası ne? Bu işin hulasası şu. İlim tahsil etmek birilerinin sandığı kadar o kadar kolay değil. Alim olmak birilerinin sandığı kadar o kadar kolay değil. Müftü olmak birilerinin sandığı kadar o kadar kolay değil. O bakımdan ilim ehlinin, alimlerin, gerçek ilim talebelerinin kadri, kıymeti ne felsefeyle ölçülür, ne safsatayla ölçülür, ne mantıkla ölçülür, ne de ilim ehli olmayan değersiz, sakıt akıl sahiplerinin sözleriyle ölçülür. Bu çok önemli bir olay. Çok önemli bir olay. En son tazesinden yazdı. Okutalım Ömer'e şu rivayetleri. Ondan sonra inşallah dersimize son verelim. Allah nasip ederse bir dahaki hafta sırayla oku bunları. İnşallah devam ederiz. Evet, şunları sırayla güzelce oku bakalım. Millet büyüsün. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah ilmi kullarından çekip almak suretiyle kaldırmaz. Fakat alimlerin ruhlarını kabz ederek ilmi de kaldırır. Nihayet hiçbir alim kalmaz ve insanlar kendilerine soru sorduğunda ilimsize fetva verip hem kendileri saptan hem de başkalarını saptıran cahilleri reis alim edinirler. Görünür mü arkadaşlar? İnsanlar kalıyor güyam ilim ya. Salak takımı. Salak takımı. Fetva veriyorlar. E ne oluyor sonra? Hem kendileri sapıtıyorlar hem de milleti saptırıyorlar. Ama bununla da yetinmiyorlar. O cahiller var ya, o garip kuraba. İşte bunları ne yapıyorlar? Alim ediliyorlar. Burada iki tane ne var? Büyük tehlike var. Bir alim açısından, bir de o garip kuraba açısından. Evet. Diğerini oku. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzü yüceltmeyen, maruf emredip münkeri yasaklamayan ve alimlerimizin hakkını tanımayıp takdir etmeyen bizden değildir. Alimlerin hakkını tanımayıp takdir etmeyen bizden değildir diyor. Bu ne demek? Yani alimlerin hakkını tanıyıp takdir edeceksin. Yoksa ümmeti Muhammed'den değilsin. Artık ümmeti İsa mı olursun? Ümmeti Musa mı olursun? Kimden olursan ol. Ama benim ümmetimden değilsin. Evet. Diğer rivayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kıyamet alametlerinden biri de küçüklerden, alim kılıklı cahillerden ilim tahsil edilmesidir. Kıyamet alametlerinden biri de küçüklerden, alim kılıklı cahil, esahir diyor rivayette. Onlardan ilim tahsil edilmesi. Bu kıyamet alametlerinden biri. Evet. İbn Abbas ve İbn Mesud radıyallahu anhum dediler ki, bakın İbn Abbas ve İbn Mesud. Evet. İnsanlar her fetva istediklerinde onlara fetva veren kimse muhakkak delidir. İnsanlar her fetva istediklerinde onlara fetva veren adam muhakkak nedir? Delidir. Yani bir insanın deli olması için Mazhar Osman'da yatması gerekmiyor. Yani adam alim değil, bir şey değil, fetva soruyorlar herife. Yani fetva verene kızmıyorum ki, fetva sorana daha çok kızıyorum. Hani icazet? Hani icazet? Sen ne mezun musun? Ne? Ne mezun? Astroloji mezunu musun? Bilip astroloji mezunu adama fetva soruyor. Hani senin icazetin? Var mı icazetin? Kimden, hangi şeyden icazet aldın? Var mı şer ilim tahsili? Diploman var mı? Niye buna gidip soruyorsun arkadaşın? Bu kim? Bu kim bu? Neden buna gidip soruyorsun? Ha, demek ki sadece fetva verende değil suç. Fetva soranı salakta. Arapça yok, fıkıh yok, hadis yok, tefsir yok. Kur'an'dan 10 ayet ezber. Bir iki tane hadis meali ezber. Alim. Soracak başka adam bulamadın mı bu ülkede sen? Ondan sonra yanlış fetva verdi. Ya yanlış fetva verdiyse o verdi fetva. Senin aklın nerede? Allah sana bir akıl vermemiş mi? E vermişse niye gidip soruyorsun? Sorma. Ha, demek ki suç sadece bu tarafta bulmayacağız. Ha, İbn-i Teymiye Şeyhülislam bir gün hutbede, cuma hutbesinde dili sürçmüş. Ya dili sürçmüş. Dili sürçmüş olur. Hani bir tabir vardır ya, Allahu halikuna yerine, ulan adamın boğazına bir balgam geldi, Allah halikuna dedi ya. Allah bizi yaratandır diyeceksin, Allah bizi tıraş edendir dedi. Olur ya, olur ya, o halaha karıştı. Misal örnek. İbn-i Teymiye'nin dili sürçmüş. Cemaat ayaklanmış, ayağa kalkmış. Ama İbn-i Teymiye öyle gurur sahibi adam değil ki. Demiş ki, Allah'a hamd ederim ki, şükrederim ki bana böyle bir cemaat vermiş. Ben yanlış yaptığımda beni doğrultan. Görüyor musunuz? Yani böyle cemaat olacaksın sen. Alimine soracaksın. Mesele asadire sorarsan alacağın fetva bellidir. Evet. Süfyan bin Uyeyne. Fetvalarda hususunda insanların en cesaretlisi ilim bakımından onların en az olanıdır. Bakın, fetva verme bakımından insanların en cesaretlisi. Ben çok cesurum, hemen fetva vereyim, atılayım. Bak, cevabı bak. O ilim bakımından en az olandır. Bu ilim bakımından en az olan. İlmi en az olandır o. Hiç bilmiyor ama. Evet. Şabi, bilmiyorum demek ilmin yarısı. Evet, dersin sonunda dediğin gibi. Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. Bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. İyi de bilmiyorsan, iyi bilmiyorum, bilene ne yapacaksın? Havale edeceksin. Çok iyi de biliyorsan, çok iyi bildiğinden emin olacaksın. Yani ileriki derslerde alacağız. İmam Ahmet'e gelmişler, bir meseleyi sormuşlar. İmam Ahmet cevap vermemiş. Talebesi demiş ki, hocam demiş, ya demiş, senin bu meselelerle alakalı konuştuğunu biliyorum. Demiş ki, ben bu meselelerdeki akvali biliyorum, hilafı biliyorum. Ama o adam benim tercihimi sordu. Ben ona tercihimi söyleyemem. Yani bilmiyor değil. Akvali hepsini biliyor. Ama adam tercihini sormuş. Sen bir kere o akvali biliyor musun? Ey fetva veren adam. Bilmiyor. Resulullah dedi ki, Er-Raşi vel Mürteşi finnar. Rüşvet veren de alan da nedir? Ateştedir. Şimdi adam bir Müslümanı hapisten çıkarmak için rüşvet verdi. Ne olacak şimdi? Sen mi buna karar vereceksin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen buna karar veremezsin ki. Sana düşen ağzını kapamak, o da etkilik demek kendini. Bırak alim fetva versin. Bak, oraya yazdık, maslahat kelimesi yazdık. Maslahat. Ne demek maslahat? Ne demek maslahat? Maslahat. O maslahat da alim adam gözetir. Cahil adam gözetmez ki. Kur'an'dan, sünnetten bir nasbi. Ondan sonra ben alimim. İşte ben şöyleyim, ben böyleyim. Ondan sonra ne olur? Öyle bir talebe yetiştirirsin ki, öyle bir guru yetiştirirsin ki. Yani bunları burada söylemeyi hayal sayıyorum. Yani İmam Zehebi bunları hep, yani bu ümmetin selefinden rivayet etmiş. Bu ümmetin kiminden arkadaşlar? Selefinden. Açık siyer alem nübelayı. Ebu Abdurrahman es-Sülemi'den mesela öyle bir şey rivayet etmiş ki bunu anlayamaz. Kim? Cahil adam. Diyor ki, bir talebe alimine niçin diye derse, sorarsa o helak olmuştur. Bir talebe alimine niçin derse helak olmuştur. Neden bunları söylemişti? Tabi selefiler bu bahisleri sofilere bırakmışlar. Bu bahisler sofilerle tebarüz edince, vay şunlara bak. Hayır. Bunlar bizim selefimizden varit olan cümleler. Yani bunları sofiler değil, biz okumalıyız. İmam Ahmed'in Zühd kitabını sofiler okuyor, biz okumuyoruz. İbn-i Mübareğ'in Zühd kitabını sofiler okuyor, biz okumuyoruz. Vallahi İmam Ahmed eğer bunu sofilere yazdıysa, yani yazık etmiş kitaba. Yani eğer İbn-i Mübareğ bunu sofilere yazdıysa, yazık etmiş bu kitaba. Yani işte bakın, yani bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Bunlar hep Kur'an ve sünnet naslarını bilmeyle alakalı meselelerdir. Kur'an ve sünnet naslarını bilen bilir. Bilmeyen de bildiğini zannederse problem orada çıkar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.